technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierze amerykańskich wojsk pancernych wkrótce będą w Polsce. Jutro do niemieckiego portu dotrze sprzęt bojowy brygady pancernej. Zima pokazała swoje prawdziwe oblicze, we znaki dała się mocno mieszkańcom Wybrzeża. W serwisie Trójki powiem o inteligentnym inhalatorze dla astmatyków. Siły i sprzęt amerykańskiej brygady pancernej w przyszłym tygodniu będą już w Żaganiu w województwie lubuskim, a na pewno dotrą tam pierwsi żołnierze. Jutro do portu w niemieckim Bremerhaven dopłyną czołgi i ciężarówki, stamtąd sprzęt pojedzie koleją i konwojami do Polski. To odpowiedź na potencjalny kryzys i obrona sojuszników i partnerów w Europie. Dowództwo brygady, pododdziały zabezpieczenia i bataliony wsparcia, pułk artylerii polowej, szwadrony kawalerii mają stacjonować nie tylko w Żaganiu, ale i w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO zdecydowano na szczycie w Warszawie. Zima pokazała swoje prawdziwe oblicze, ze śniegiem, zawiejami i silnym wiatrem. We znaki dała się m.in. mieszkańcom Wybrzeża. W portach pogotowie sztormowe. Nawet kilka tysięcy złotych wyniosą straty po sztormie w Ustce. Żywioł zniszczył część bulwaru przy porcie i deptak, mówi Hubert Bierndarski, bosman z zarządu portu w Ustce. Duże, potężne fale 6 metrów, które wchodziły bezpośrednio do Ustki. I najgorsze, co może być dla naszego portu, czyli licowka. Wielkie fale, które wchodziły aż głęboko do stoczni, wylewały się na brzeża, pozrywały nam trochę kostek brukowych. Na razie tego nie ruszamy, bo cały czas jest wysoka fala i to niestety przymarzło, bo przez nocy mróz. Czekamy, aż się uspokoi. Zalane na bulwarze portowym domy. Tak wygląda Ustka po sztormie. Według prognoz wiatr będzie nieco tracić na sile. Z atakiem zimy nadal walczą drogowcy, m.in. na Podkarpaciu. O szczegółach mówi Iwona Janicka z Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie mamy drogi przejezdne, główne szlaki czarne, mokre, ale na odcinkach autostradowych czy na czwórce są miejscami odcinki, gdzie jest błoto pośniegowe, no bo tam zawiewa, bo jest wiatr. Natomiast no, jeżeli chodzi tam o góry, wszędzie mam błoto pośniegowe. Na wniosek Policji i Straży Pożarnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czasowo zamknęła autostradę A2 od węzła Emilia do Wartkowic w Łódzkiem, ale w tej chwili autostrada jest już przejezdna. Rano doszło tam do serii niebezpiecznych wypadków. W dzień pracował w mundurze, po służbie był stręczycielem. Marek M., który od 18 lat pracował w prewencji w Nidzicy, usłyszał 4 zarzuty. Więcej o sprawie Kinga Grabowska. 2 zarzuty dotyczą nakłaniania 3 kobiet do uprawiania prostytucji na terenie Niemiec, 2 kolejne nakłaniania jednej z nich do składania fałszywych zeznań w prowadzonym postępowaniu. Kiedy na policję zgłosiła się jedna z ofiar, sprawę podjęło Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Marek M. od co najmniej kilku miesięcy był obserwowany, zatrzymany, przyznał się do winy, mówi Krzysztof Stodolny z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Złożył obszerne wyjaśnienia w tym zakresie. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, które wpłacił. Na wniosek komendanta powiatowego nidzickiej komendant wojewódzki podjął decyzję o zwolnieniu mężczyzny z pracy, co potwierdza rzecznik KWP Krzysztof Waseńczuk. Została wszczęta procedura wydalania go ze służby. Sprawa jest rozwojowa, a zatrzymanemu policjantowi grozi 5 lat więzienia. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. Został opracowany przez młodych naukowców z Krakowa. Może pomóc cierpiącym na astmę. Dzięki połączeniu urządzenia z aplikacją mobilną atakom astmy będzie można zapobiec. Inhalatory dla astmatyków dostępne w sprzedaży. Wykonane są z plastiku i służą tylko do dozowania leku. Wynalazek naukowców z Krakowa gromadzi dane na temat zażywania leku i stanu zdrowia pacjenta, mówi Jacek Mikosz, pomysłodawca. Później przesyła je do telefonu i my za pomocą specjalnych algorytmów je analizujemy i dajemy rady na temat, jak unikać ataków, jak się zachowywać w czasie choroby. Współtwórca projektu Tomasz Mikosz zaznacza, że dane, które zbiera inteligentny inhalator, będą też przydatne dla lekarza opiekującego się chorym pacjentem. Tutaj zależy nam bardzo na tym, żeby być wsparciem w miejscach, gdzie nie sięga już ta pomoc lekarska, a nie w żaden sposób zastępować. Czyli w momencie, kiedy dany lek jest użyty, my zbieramy wszystkie informacje od czasu użycia, daty użycia, ilości użyć i łączymy to z danymi także pogodowymi, alergenów. Jesteśmy w stanie w większej skali, przy większej ilości użyć, przewidywać potencjalne wystąpienie ataków. Jeszcze w tym miesiącu prototyp urządzenia przetestuje grupa 40 chorych. Wynalazek do sprzedaży trafi najwcześniej wiosną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

look in your eyes, I can see there is nowhere I would rather be. These are oaths, baby. Yeah, it might just happen, it might just happen, it might just happen, it might just happen. You can look me now, you can look me now, you can look me now. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 5 dzień stycznia, więc nowy rok. Zawsze to jakiś nowy początek. I wybrałem piosenkę You Can Love Me Now z płyty Born, zespół Hot House Flowers, rok 1998. Teraz nowość, ale pozostajemy w Irlandii. Catch me if you can, catch me if you can. I just got my head down and I'm a little bit scared tonight. I need to run just far enough so I can smile again, so I can smile again. Take me by the hand, take me by the hand, but don't you get too close now. To innocence. Heads up, showdown, come home with me. Heads up, showdown, come home with me. Heads up, showdown, come home with me. Heads up, showdown, come home with me. Kiss me if you can, kiss me if you can. A stranger walks beside me. We were just lovers for the night. And when the sun comes up, yeah, we can just leave it there, yeah, we can leave it there. Take me by the hand, take me by the hand, but please don't want to know me, 'cause I'm a little bit scared of life. And vulnerable is all you need. Pretend, don't you play pretend. Heads up, showdown, come on with me. Heads up, showdown, come on with me.

czy kilkunastu nawet tygodni. Bernard Fanning, kiedyś Powderfinger. Płyta nosi tytuł Civil Dusk i dopiero teraz dotarło do mnie, dlaczego taka ładna okładka. Emerald Flame to jest ten utwór, który wybrałem na dzisiaj. Chciałem już od samego początku powiedzieć, że słońce dość nieśmiało pojawia się na Myśliwieckiej, no ale teraz zaczęło świecić tak mocno, że jest radość i taka naprawdę duża odmiana w stosunku do dnia wczorajszego. I chciałem też powiedzieć, że chyba nie ma w kraju takich miejsc, gdzie nie ma śniegu. Okazuje się, że chyba są. 23 po 14. Yeah.

Za 5 dni minie rok, a za 2 dni będą urodziny Kennego Logginsa. Rest of style. Tak, to jest właśnie ta wersja, która znalazła się tylko na płycie The Greatest Hits of Kenny Loggins, Yesterday, Today, Tomorrow, bo ten utwór zapowiadał płytę Unimaginable Life i na tej właśnie płycie zupełnie nie wiem dlaczego został wyciszony przed końcem. No, to takie ładne zakończenie. Kenny Loggins za dwa dni będzie miał urodziny, akurat będziemy mieli Markomania, a ponieważ w tym roku minie 40 lat od wydania jego pierwszej solowej płyty, będzie co wspominać. Za 21 minut, godzina 15. Ja nie wiem, czy trafili państwo na takie wydawnictwo Jeff Wayne's Musical Version of the War of the Worlds, The New Generation. Ja przyznam, że w ogóle ta płyta do mnie nie dotarła. To było w 2012 roku i teraz, będąc w Australii, znalazłem i natychmiast nabyłem. Głosem Richarda Bartona jest głos Liama Neesona, a zamiast Justina Haywarda śpiewa Gary Barlow. For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London, but by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. No, you're not here. Like the sun through the trees, to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not. Suddenly leapt from house to house. The population panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean, and my only hope of survival, a boat out of England. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever. forever autumn. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. As I hastened through Covent Garden, Blackfriars and Billingsgate, more and more people joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry. The rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined. The horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers as helpless as the rest. Tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge, one appeared above Big Ben. Never before in the history of the world had such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. 6 million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. Of those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like the sun through the trees, she came to love. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. Always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. Tak, to zawsze dobrze brzmi. Forever Autumn w tej nowej wersji The War of the Worlds Jeffa Wayne'a, New Generation. Występują, jak Państwo słyszeli, Liam Neeson, Gary Barlow, ale także Ricky Wilson, Alex Clare, Joss Stone i Maverick Sabre. Nie wszystkie utwory mi się podobają, ale myślę, że dla fanów to duże zaskoczenie. Pamiętam, jakie niezwykłe, niesamowite wrażenie zrobiła na mnie wtedy ta Wojna Światów w latach 70. Za 12 minut godzina 15, to teraz Gavin DeGraw. Sometimes, when I lie awake at night, I think about how far we made it together. We were wild, I knew we would always be. Maybe that's all part of finding our heaven. Even if it breaks your heart, nothing's worth saving. All of our hopes and fears, they make it tangled but love sits here. So we keep holding on to something we're saving, even if it breaks your heart. My hopes, they only align with yours. They're only as big as we both dare to make them. For our love, if I had a thousand lives, I'd find you a thousand times. You know that I'd come back again. Oh, even if it breaks your heart, even if it tears your world apart, still you keep holding on. You're something. Tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że na tej płycie Irlandczyków Walking on Cars, na której jest 12 utworów, zaznaczyłem aż 8 do prezentacji, pewnie wrócę więc do tej płyty. No a jeśli chodzi o Gavina DeGraw, lubię tego chłopina od lat, ale właśnie coraz bardziej szedł, może idzie w kierunku muzyki, która mnie nie interesuje, no ale czasami zdarzają się takie piosenki jak ta Something Worth Saving, to jest tytułowy utwór jego ostatniej płyty 2016, na okładce takie piękne serce, które zamienia się w ptaki. Proszę sprawdzić. Something Worth Saving. No tak, to nie ma to tamto. Jutro piątek, choć święto. Piotr Baran od godziny 9 do 12 będzie namawiał do głosowania na listę. Listę zamykamy dokładnie o 12, to też się nie zmieniło. Zmiana jest taka, że zamiast prezentacji tej listy będzie lista roku. Jutro od 19 do 22 będę miał przyjemność zaprezentować największe przeboje 2016 roku na liście w Trójce. Ciekawy jestem, na którym miejscu znalazł się Lazarus Bowiego. Zapraszamy. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Lake in Norway, I wanna walk through